Dit is Radio Jemma. Hallo beste luisteraars. Vandaag hebben we iets fantastisch en nieuws gemaakt op Radio Jemma. Het heet Meeting 2 met Lotte Roelse. We hebben dat al één keer gedaan, maar nu hebben we geïnvento een Meeting 2. En dus, dus dat betekent dat er is een andere meeting met andere vraagjes. En zo doen we dat precies zo. We gaan nog wel andere, misschien volgend jaar misschien nog een meeting met Lode Roels doen. En misschien volgende week misschien met mijn mama. Jullie kennen mijn mama niet. En dan ook nog misschien met mijn zus nog een keer. Meeting 2. Dan weer met mijn mama. Oké. Nu komt er een liedje. Dat heet Space Jam. Ik was al ooit eens... Mijn eerste kamp was Space Jam. Was danskamp. En dan hebben we dan zo heel veel gepartikeerd op een mooie, perfecte dans. Dat was dan zo ook aan het einde van de dag. Zo spaltjes om te spelen, terwijl iedereen mag van zijn mama en papa. Of oma en opa of onkel. Zo. Oké, en dan de laatste dag. We hebben ook een campsong gezingd. En dan pas hebben we dan een dans gedaan. Het is... Met het liedje Space Jam. De kleine kinderen hebben ook een dans gedaan. Mijn zus heeft ook een dans gedaan, die heel grappig was. En dan heeft ook nog iedereen samen een dans gedaan. Oké, dus zo'n groepdans. Oké, ik ga jullie nu luisteren naar het liedje. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Party people. Loze Roos, vind jij het spannend voor eens op een meeting toe te zijn? Als je bedoelt dat dit het tweede interview is door jou van mij afgenomen, dan vind ik dat best spannend, ja, inderdaad. Ah, wilt u graag een lied kiezen voor Radio Gemma? Graag. Moet dat iets zijn dat ik graag hoor? Of moet het iets zijn dat wij alle twee graag horen? Wel, kies gewoon een liedje dat je kent. Het maakt niet uit dat niemand het kent. Kies gewoon een liedje dat je kent. Wel, ik weet dat jij graag Cheerleader hoort, dus misschien moeten we Cheerleader draaien. Wat denk je daarvan? Oké, ja. Dus, oké, dat was dus het einde van Meeting 2. Boe. Maar nu gaan we even het liedje spelen van Cheerleader. Daar heeft Lode Roots voor onze kop die gekocht. Yay! Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. Net begonnen en in de hele wereld, kinderen zijn blij, ze gaan, sommige kleine mensen gaan naar het kleuterklas, sommige mensen gaan al misschien naar high school. Amai. Ik ga naar het vierde leerjaar, wel ik ben nu al in het vierde leerjaar sinds het school al heeft begonnen. Mijn zus is in tweede, ze is 7 en ik ben 9. Mijn verjaardag was een paar weken geleden, de 24e augustus. Ja, mijn zus een beetje veel weken geleden. Het was de 14 augustus, ja. Oké, dus sommige mensen zijn echt heel leuk. naar school te begonnen. Ik en mijn vriendin, we noemen het school beter pizza. Omdat wij vinden het school niet zo leuk door die homework dat we gaan doen. En de test van het einde van het jaar, dat we dit jaar niet gaan hebben. En dan ook nog gaan we misschien ook... Oh ja, ik heb ook nog Engelse klas. En dan moeten we dan zo boekjes lezen en allemaal dingen. En als jullie een kindje hebben, misschien vindt hun kindje het leuk of niet. En misschien is hun kindje dan misschien jonger als mij of ouder als mij. Wel. En dan ook nog op mijn vakantie. Zijn we naar Canada's Wonderland geweest, Maryland en de Lion Safari Park. Veel mensen zijn naar Lion Safari Park geweest in mijn klas. Heel veel. En dan is er ook nog een paar mensen die zijn naar Canada's Wonderland geweest. En ook nog een paar mensen naar Maryland. Daar zijn we dus dolphin shows gezien. Een paar mensen zijn ook gaan zwemmen. Een paar mensen zijn ook nog aan het schaatsen. Misschien heeft iemand basketball practice of hockey of tennis of zoiets. Sport practice. Ja, wel. Dat was het einde van Radio Gemma. Tot ziens iedereen. Ik zie je volgende week of andere weken. Dag! Radio. Radio. Gemma.